Ali İmran Suresi 23 ila 37. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 23. ayet. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitap. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Yud'avne ila kitabillahi liyehkume beynehum. Allah'ın kitabı hakkında, Allah'ın kitabı aralarında hüküm versin diye kitabın hükmüne çağrılırlar da sümme yetevella ferikum minhum. Ondan sonra içlerinden bir kısmı sırt çevirerek dönüp gidiverir. Ali İmran 24. ayet. Zalike bi ennahum. Bu onların şöyle dediğinden, alu şöyle dediğinden dolayıdır. Len temessenen naru illa iyyamen ma'dudat. Bize ateş ancak sayılı günlerde dokunur. Ve garrahum fi dinihim. Halbuki dinlerinde onları çepeçevre kuşatmıştır. Ma kanu yefterun. Uydura geldikleri inançlar. Ali İmran 25. ayet. Fekeyfe izâ cemânâhum li yevmin lâ raybe fîh. Onların hali kendisinde şüphe olmayan günde onları topladığımızda nasıl olacak? Ve vuffiyet küllü nefsin mâ kesebet. O gün her nefis Allah'tan alacağı şeyi eksiksiz olarak alır. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz verilir. Lehum la yuzlemun. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Ali İmran 26. ayet. Kul de ki Allahümme ey Allah'ım malikel mülk sen iktidarın gerçek sahibi olansın. Tu'til mülke men teşa. Sen mülkü, idareyi, iktidarı dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşa. Sen mülkü dilediğinden alırsın. Dünyanın yönetimini dilediğinden alırsın. Ve tu'izzu men teşa ve dilediğini üstün kılarsın. Ve tuzillu men teşa dilediğini alçak kılarsın. Biyedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz sensin her şeye gücü yeten, her şey üzerinde güç ve kuvvet sahibi olan. Ali İmran 27. ayet. Tulicu'l-leyle fin-nehar. Geceyi gündüze katarsın. Ve tulicu'n-nehara fil-leyl. Gündüzü geceye katarsın. Ve tuhricu'l-hayye minel-meyyit. Ölüden diri çıkartırsın. Ve tuhricu'l-meyyite minel-hayy. Diriden ölü çıkartırsın. Ve terduku rızıklandırırsın. Men teşâ'u dilediğini bi gayri hisab ummadığı kadar hesapsız. Âl-i İmran 28. ayet. La yettehizil mu'minûne el kâfirîne evliyâe min dûnil mu'minîn. Müminleri bırakıp da kafirleri dost ve müttefik edinmezler. Ve men yef'al zâlike kim böyle yaparsa yani kafirleri dost ve müttefik yaparsa feleyse minallahi fi şeyin Allah katında onlar için hiçbir şey yoktur. İlla en tettegu minhum tuka ancak onlardan gelecek açık bir tehlike müstesna. Ve yuhazzirukumullahu nefse Allah kendi zatından sakınmanız, azabından korkmanız hususunda sizi uyarıyor. Nefsinden sakındırıyor, zatından sakındırıyor. Ve ilallahil masir, dönüşünüz şüphesiz Allah'adır. Ali İmran 29. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemullah. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, göğüslerinizde olanı, içinizde olanı gizleseniz de onu açığa da vursanız Allah onu bilir. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. O göklerde ve yerde ne varsa onu bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ali İmran 30. ayet. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. O gün geldiğinde, kıyamet günü geldiğinde, Allah huzurunda toplandığınızda o gün her ne yapmışsanız hayırdan onu orada yanınızda hazır olarak bulursunuz. Ve ma amilet min su'in. Kötülük de böyle. Kötülükten de ne yaparsanız kıyamet günü yanınızda hazır bulursunuz. Teveddü. İster ki kötülük sahibi lev enne beyneha ve beynehu, onunla kendisiyle yaptığı kötülük arasında emeden da'ida, uzak bir mesafe olsun. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah sizi böylece kendi azabından sakındırır. Kendi zatından sakındırır. Kendisine karşı uyarır. Vallahu raufun bil ibad. Şüphesiz Allah kullarına karşı çok merhametli olandır. Ali İmran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ey Muhammed, insanlara söyle. O Allah'ı sevdiğini iddia edenlere söyle. De ki, in kuntum tuhibbunallahe, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, fettebiuni, bana, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olun ki yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Ve yağfir lekum zunubekum, günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim, muhakkak ki Allah günahları bağışlayan ve merhamet edendir. Ali İmran 32. ayet. Kul, de ki ey Muhammed, Allah'a ve Resul, Allah'a ve Resulüne, elçisine, peygamberine itaat edin. Fe in tevellev, eğer dönerseniz, fe inne Allahe la yuhibbul kafirin, muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 33. ayet. İnne Allahe safa Ademe ve Nuh. Muhakkak ki Allah Adem'i ve Nuh'u seçmiştir. Ve Ale İbrahim, İbrahim alini, İbrahim hanedanını ve Ale İmran, İmran hanedanını alemlere, alel alemin, alemlere üstün olarak seçmiştir. Ali İmran 34. ayet. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Birbirinden gelme nesiller olarak. Allahu semi'un alim. Muhakkak ki Allah işitendir, bilendir. Ali İmran 35. ayet. İz galet imra'atu İmran. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran. فَتَقَبَّلْ مِنِّي. İmran, İmran'ın karısı Meryem dedi ki, İmran'ın karısı dedi ki, Rabbim, Meryem için, Rabbim, Rabbim, ben sana bu karnımdakini azat edip bağışladım. Yani Meryem aleyhisselam için diyor. Annesi İmran, Rabbi inni nezertü leke, Rabbim ben bunu sana adadım. Ma fi batni, şu karnımdakini muharreden, azat edilmiş olarak, yani azat ettim ve sana bağışladım. Fetekabbel minni, onu, yani bu karnımdaki çocuğu benden adak olarak kabul et. Sana bağışlanmış olarak, sana adanmış olarak kabul et. İnneke ente semi'ul alim. Muhakkak ki sen işitensin, bilensin. Ali İmran 36. ayet. Felemma veda'atha, onu doğurduğunda galet dedi ki, Rabbi inni veda'tuha unsa. Rabbim ben bir dişi doğurdum, bir kız doğurdum. Vallahu alemu bima ve da'at. Allah onun ne doğurduğunu bilir. Ve leyse zekeru kelunsa. Muhakkak erkek dişi gibi değildir. Ve inni semmeytuha Meryem. Allah dedi ki ben ona Meryem aleyhisselam ismini verdim. Onun adı Meryem. Ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha. Muhakkak ben yani İmran dedi ki ey Rabbim ve inni u'izuha bike ben ve zürriyeteha onu ve onun neslini mineşşeytanirracim şeytanın kovulmuş şeytanın şerrinden sana havale ederim. Onları, onu ve neslini sen koru ya Rabbi. Dedi. Ali İmran suresi 37. ayet. Fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasenin. Rabbi ondan Meryem'den Meryem'i İmran'dan güzel bir kabulle kabul etti. Ve enbeteha nebaten hasena. Meryem'den güzel bir ve ondan İmran'dan güzel bir nebat bitki bitirdi. Ve kefeleha Zekeriya. Ona Zekeriya kefil oldu. Sahip çıktı. Gözetici oldu. Küllemâ dehale aleyha Zekeriya. Zekeriya yanını her girdiğinde el mihrab o mihraptayken ve cede inde harifka yanında yiyecek buldu. Kale dedi ki ya Meryem ey Meryem enna leki haza bu sana nereden geldi? Kalet huve min indillah Meryem dedi ki aleyhisselam huve min indillah o Allah'ın katındandır. İnne Allaha yerzuqu men yeşa'u bi gayri hisab. Allah dilediğini dilediği yerden rızıklandırır.